Sare pe mine că seri, am mi bea un hit de seri. Eu cu aerul mă seri, fiecare că după sare pe mine că seri, am mi bea un hit de seri. Eu cu aerul mă seri, fiecare că după. Nu vorbesc în weekend, sunt adic de bitch, I'm slack. Nu ne vede nimeni ca un paper made of that. Versuri ca un kitchen, pe las cu un range in back. O să avem vile, eu și spun că restul's wack. Maybach îmi zice, where's the stash at? Hair chiar așteaptă arătare, că o să creștem. De ce ăștia se miră, Doamne ferește? Hold on, strigă slash slash. Let's go. Mercedes, Patek, trans cu baghete la nec. Buzunare pline de cash, nu mi-o arc cu aia că swag. Sled, zenul real, ăsta-i fake. Fac poze cu fanii în back. Stage, la after plecăm într-un range. Yo, bitch, call me daddy. Am 21 ca Savage, ăștia au vrut să mă împiedic. Multe milioane că merit. Într-un range, crazy, crazy, crazy, crazy.